Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri, yani cehalet bataklığından ilmin, bilginin seviyesine ulaşabilmeleri için, İnsanca yaşayabilmemiz için Rabbimizin merhameti gereği indirdiği Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak anlayabilmemiz için fedakarca çalışmalar yapan Hak Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, efendim. Var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın iniş sırasına göre tahlilini yapıyor. Geçen hafta Arap suresinin 10. ayetini bitirmiştik. İlk necim olarak 11. ayetine kadar gelmiştik. Oradan devam edebiliriz. Evet. Buyurun efendim. Şimdi geçen haftaki programın son bölümünü, şöyle son ayetini bir hatırlayalım. Tabii. 10. ayeti. Sonradan da 11. ayeti ayrı bir necim. Onun üzerine bağlayalım. Neden bağlayalım? Çünkü 11. Necim'de başında ve edatıyla başlıyor. Ve lekad halaknakum diye o ve'nin hatırını neyin üzerine hani bu da diye ek bu gelmiş da. Onu da de. Belirtelim. 10. ayette biliyor, hatırlatayım. Ve hiç kuşkusuz biz sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler sağladık. Kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz diye sitemle bittiydi. Ve böylece Cenab-ı Hak bize her türlü nimeti, meyvesinden, sebzesinden, havasından, doğasına her türlü imkanları verdiğini belirtmişti. Ki bu ve arkasından da ne de az şükrediyorsunuz diye bir sitemi vardı. Şimdi burada yine bu sitemi tam anlamak için bir de İbrahim 32-34'ü takdim etmemizde yarar olacak. Ki ondan sonrasına devam edelim. Allah gökleri ve yeri oluşturan, gökten su indirip de onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkarandır. Evet. Ve Allah emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Sizin yararlanacağınız özelliklerde yarattı. Irmakları da emrinize verdi. Sürekli olarak dönüş halinde olan güneşi ve ayı da emrinize verdi. Onları da yararlanacağınız özelliklerde yarattı. Geceyi ve gündüzü de sizin emrinize verdi. Ve o kendisinden istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz de sayamazsınız. Şüphesiz insan kesinlikle çok yanlış, kendi zararına iş yapan çok iyilik bilmez, nankörün biridir. Evet. İbrahim suresinde çok açık. Ve bu işte o ayetin tefsiri ileride böyle gelecek. Hmm. Cenab-ı Hak o kadar nimetlerini yerdeki, gökteki, denizdekini sayıyor. Kendisinden istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymak isterseniz sayamazsınız. Ta o ölçüde. O zaman niye nankörlük ediyorsunuz dedi ve şimdi neye geldi sıra? Hmm. Şimdi onun devamında devam ediyor Cenab-ı Hak uyarıya. Ve bunlardan önce başka bilgilendirmeye daha geçiyor bizi. Hiç şüphesiz, hiç kuşkusuz biz sizi yarattık, oluşturduk. Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra da evrendeki güçlere, Adem'e bilgilenmiş, vahiy almış insana boyun eğip teslim olun dedik. Evet. İblis, yani düşünce yetisi hariç, onlar hemen boyun eğip teslim oldular. O boyun eğip teslim olanlardan olmadı. Evet. Şimdi bu ayeti okuduğumuz zaman, bunun devamı var. Yani bu pasajı okumaya başladığımız zaman, şimdi hepimizin, değerli izleyicilerimizin de bundan evvel, yani bu sureden evvelki işlemiş olduğumuz Sad suresindeki bir pasajı hatırlamaları gerekiyor. Bu onların üzerine yapılmış bir şey. Bilgi. Evet. Bu çok önemli. Önce oradaki bilgilenmeyi hatırlayacağız. Evet. Sad suresinin 71 ile 85. ayetlerden oluşan bölümü. Ki bu ayetleri o zaman doğru dürüst anlayacağız. Orayı bilmeden burayı öğrenemeyeceğiz. Doğru. Onun açılımı gibi oluyor değil mi? He. Şimdi orada ben bir hatırlatma yapayım. Bu konu ilk defa Sad suresinde geçmişti. Sonra başka yerlerde de gelecek. Bakara'da gelecek, Taha'da gelecek falan. Tamam. Diğer yerlerde gelecek. Hani Rabbim bir zaman evrendeki güçlere, şüphesiz ben çamurdan bir beşer oluşturucuyum. Onu düzgünleştirip bilgili hale getirdiğim zaman derhal ona boyun eğip teslim olanlar olarak yerle bir olun, hiçleşin demişti. Evet. Bunun üzerine iblis düşünce yetisi hariç evrendeki güçlerin tümü hep birlikte boyun eğip teslimiyet gösterdiler. İblis büyüklük tasladı ve o görmezden gelenlerden oldu. Allah, ey iblis, o benim iki elimle, kudretimle oluşturduğuma boyun eğip teslim olmana ne engel oldu? Büyüklendin mi yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun dedi. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni enerjiden oluşturdun, onu ise maddeden oluşturdun. Allah, hemen çık oradan. Artık sen kesinlikle kovulmuşsun. Sen katilin, asılsız söz ve düşünce üretenin, karanlığa taş atanın tekisin. Elbette hayırdan uzak tutmam da karşılık gününe kadar senin üzerindedir dedi. İblis, Rabbim, o halde tekrar diriltecekleri güne kadar bana süre ver dedi. Allah, hadi sen belirli bir vakte kadar süre verilenlerdensin dedi. İblis, öyleyse en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip oluşuna yemin ederim ki ben onların hepsini, işlerinden arıtılmış kulların hariç, kesinlikle azdıracağım dedi. Allah dedi ki, gerçek budur. Ben de bu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki cehennemi kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından, hepinizden dolduracağım. Evet. Evet. Şimdi Araf suresindeki okuyacağımız bölüm bunun hani ikilenmesi ve daha ayrıntılı noktalarının bize bildirilmesidir. Evet. Ve işte Kur'an'ın necimler arasında necim inişe göre okunmasının yararları bunlar. Tabii ki anlaşılıyor. Çok açık oluyor o zaman. Şimdi bu böyle. Şimdi Sad suresinden sonra Araf suresini okursan böyle güzel anlarsın. Tabii. Ama şimdi şöyle bir şey var. İşin bir şey tarafına bakacak olursan, resmi mushaftakine göre okuyacak olursan bunlar arasında bağ kurmazsın. Niye? Çünkü Sad suresi kaçıncı sure? Sad suresi 38. 38. Araf suresi kaçıncı sure? Hangisi önce? Araf önce. Tam tersine yani. İlk önce Halbuki Sad olması lazım. Bir anlaşılsın tamam. Mesela. Açık açık. Vurdiyan bu mahiyetinde tamam. Diyor çünkü. Tamam. İlk önce bunu almışlar Mustafa. Tamam. Karışmış. Evet. Tamam. Yani bu neye benzer? Okula başlamış bir çocuğa. Tutuyorsun. Cebir öğretiyorsun. Evet. Öğretmenle uğraşıp duruyorsun. Çocuk daha sonra okuldan tiksinir. Ondan sonra seneler sonra da oturuyorsun. Doğal sayıları öğretiyorsun. Evet. Bilmem. Çocuk okuldan tiksinir yani. Vazgeçer evet, tamam. Okumaktan filan. Evet. Çocukta. Şimdi tamam. Şimdi biz de öyle oluyoruz. Şimdi burada konuya girerken ben bir noktaya daha değerli izleyicilerimize anlatayım. Ve hiç kuşkusuz biz sizi yarattık, sizi oluşturduk diyor. Hı. Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra da evrendeki güçlere işte Adem'e secde edin diyor. Kime hitap ediyor Cenab-ı Hak? Evrendeki güçlere. Bize bak, biz sizi yarattık diyor. Bak, ha, sizi orada baştakini, sizi. Şimdi daha önce de şeyden ne demişti? Topraktan insan yaratmıştı, çamurdan beşer yaratmıştı yani. Tamam mı? Şimdi çamurdan yaratılan ilk beşer biz miyiz? Bizim ta ilk atalar mı? Hmm. Halife olması itibariyle bizden önce yaratılanları kastediyorsunuz sanırım. Bak, tamamen bak şimdi. İlk çamurdan yaratılan ilk beşerin oluşumu biz değil. İlk beşer biz değiliz yani. Evet, değiliz tabii Allah ki. Bize bu ilkten bahsediyor. Bak şimdi buraya iyi dikkat edeceğiz. Sizi biz oluşturduk, yarattık diyor. Bu ham yaratma. Sonra biçimlendirdik diyor. Tamam. Sonra da evrendeki güçlere secde edin dedik diyor. Hep size diyor, size diyor. Halbuki bu biz değil, insanlığa. Yani muhatap biziz ama kolay biz değil. Uzun bu nedir aşamalar biliyor musun? Geçmiş. Bu bir anlatım tarzıdır. Allah yani ta ilk varlıkları da bizmişiz gibi, biz de ilk varmışız gibi canlı olarak yani bizi canlı tutuyor. Canlı bir sahneyle işe bir canlılık getiriyor. Anlatım tarzı öyle. Ha, anlatım tarzı. Şimdi bu anlatım tarzını bakın şimdi çok enteresan Kur'an'ın çok ayetlerinde görürüz. Bunu anlatırken şimdi mesela Bakara 49'da ve hani biz bir zaman sizi azabın en kötüsünde çarpıtan oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren, kadınlarınızı utanca boğan, Firavun'un yakınlarından kurtarmıştık diyor. Bu Kur'an indiği zaman kimeydi bu hitap? Resulullah'ın çevresindeki Yahudilereydi. Tarihiyle ilgili. Tamam mı? Halbuki şeyden kurtulan onlar mıydı? Hayır, onun atalarıydı. Ha, onun atalarıydı. Tabii ki, evet. Tamam. Ama sizi diyor, değil mi Cenab-ı Hak? Bak burada da aynı şekilde. Sizi, ha, bu ayette de sizi yani ilkten çamurdan yaratılan bizmişiz gibi. Gibi, evet, anlıyorum. Bu canlılığı getiriyor. Yine Bakara'da bakın şimdi yine İsrailoğullarına. Ve hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinize atışmıştınız. Halbuki Allah saklamış olduğunuzu çıkarandır diyor. Burada da Musa peygamberin hani bir kişiyi öldürmesi vardı ya. Evet. Tamam. Kıptilerden birisini öldürmesi evet. Hani bir kişiyi öldürmüştünüz diyor. Onu kastediyor. İsrailoğullarının kendisi mi öldü? Ta bilmem kaç bin sene evvelki şeyler söyle. Evet. O gün Musa öldürdü onu ama o siz yaptınız kendisi diyordu. Yine şimdi Bakara 63'te hani bir zamanlar biz sizden Allah'ın korumasına girmeniz için verdiğiniz şeyi kuvvetle tutun ve içindekileri hatırınızdan çıkarmayın diye sağlam söz almıştık diyor. O günkü muhatapları alıyor. Halbuki bunu kim de yaptıydı? Önceki ataların. Ta atalara aitti. Tabii. İşte bu olaya canlılık getiren, evet, konuyu iyi anlamak için işi canlı tutan bir anlatım tarzıdır. Temsili bir anlatım tarzı. Bu anlatım tarzıdır. Bu çok iyi bir şekilde anlatım tarzıdır. Evet. Bunu ileride daha çok şeylerini göreceğiz. Evet, şimdi burada Sad suresinde yaratılış aşamalarını da tek tek anlattıydık. Evet, Sad suresi. Tamam. Şimdi burada ise çok farklı bir şeye dikkat ediyoruz şimdi. Burada ayete baktığımız zaman konumuz olan ayette bakın biz sizi oluşturduk. Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra da evrendeki güçlere Adem'e secde edin dedik. Evet. Burada insanın yaratılış aşamalarını 3 boyutta ele aldı. 3 boyutta. Daha önce Sad suresinde anlattığımız zaman tekamülü aşağı yukarı Cenab-ı Hak buyurmuştu ki hani sizi tavır tavır aşama aşama yarattım demişti ya. O çok aşamaları vardı. Burada ise bu aşamaları farklılaştırdı. 3 boyuta aldı. Bir ham yaratılış, tamam mı? Sonra bir biçimlenme, sonra tekamül aşamalarının ikincisi, üçüncüsünde de artık bilinçlenme. Bilinçlenme. Bilinçlenme. Ham yaratılış, biçimlenme ve bilinçlenme. Burada şunu anlatalım. Bunu teknik olarak ifade edeyim. Cenab-ı Hak bakın sonra sonra evet. Yani yaratılış bir ayrı, biçimlendirme bir ayrı. Zaman ayrı, tamam da daha sonra da bilinçlenme de tamam ayrı. Mı? Daha ayrı. Üç aşama olarak. Şimdi Saat suresinde uzun uzun o anlatım aşamalarını söyledik. İnsan suresinin 1 ile 3. ayetlerindeki anlatımla da bu aşamalar arasında dehir geçti diyor. Dehir ne demekti? Uzunca bir zaman. Uzunca zaman. Şimdi klasik şeyde de milyonlarca seneye, belki tabii, milyarca seneye tekabül eden olacak bir zaman dilimi. Evet, doğru. Evet, bunu genelde orada Saat suresinde bu ayetlerle ilgili aşamaları uzun uzun anlattıydık. Evet efendim. Şimdi o anlatımların üzerine burada kısa kısa geçeceğiz. Buna bir özelliği var buradaki anlatımın. Evet. Evet, Adem'e secde edeceksin dedi. İblis dayattı. Şimdi Adem'e secde eden melekler nelerdi? Şimdi önce bir şey yapalım kısacası. İblis, orada anlattık. İnsanın bünyesinde Cenab-ı Hakk'ın beynimize yüklemiş olduğu zihinsel fonksiyonlardan düşünce yetisi. Evet. Bu düşünce yetisi indirekt tepki yapar. Evet. Gördüğü zaman, duyduğu zaman, tattığı zaman, dokunduğu zaman, kokladığı zaman bu ona tepki bir tepki verir. Evet. Şimdi bunları biraz ileride hep göreceğiz. Nasıl tepki verdiğinde böyle şey yapacağız. Bu enerjiden yaratılma bir varlık. Buna biz iblis diyoruz. İblisin bir genel özellikleri vardır. Enerji oluşu vardır. Öteki durumlarının hepsini iblis diye özel bir programla daha önce de geçmişte anlattıydık. Özel program olmuştu. O şeyleri burada şey geçeceğiz. Şimdi diyor ki Adem neydi, bir de onu anlatayım da ona göreceğim. Adem sıradan insan değil. Hayır. Adem neydi? Bilgilenmiş, bilinçlenmiş, vahiy almış insan demek. Vahiy almış. Ve ondan sonrakilerde Adem oğlu dediğim zaman akıllı, bilgili Adem'in bilgili soyu demek. Evet. Şimdi bu melekler de yeryüzündeki güçler ve güçlü varlıklar demek. Şimdi bu ayetlerde öz olarak anlatayım. Evrendeki tüm güçler, tabiatın hepsi bilgili insanların kontrolüne girer. Bu kontrole giriş meleklerin Adem'e secde edişi demek. Boyun eğişi. Evet. Onun kontrolüne girişi demek. Şimdi doğadaki güçler fiziksel olsun, yani fizikte ister maddi olsun isterse enerjik varlık olsun. Bir varlık var ki Adem'e secde etmez. O dayatır. Onun adı iblistir. İblis. İnsan her şeyi kontrol altına alır ama düşünce yetisini kontrol altına alamaz. Nasıl alamaz? İstersen bak, görmeyeceğim de şimdi. Görme de bir duyudur, bir güçtür değil mi? Tabii. Görmeyeceğim de görmezsin. Gözün kapatırsın tabii. Evet. Gözün duymayacağım de kapatırsın. Kapatırsın. Duymazsın. Gitmeyeceğim de gitmezsin. Gitmezsin. Ama her şey. Düşünmeyeceğim de mümkün değil. Onu kontrol altına alamaz. Devamlı düşünüyor. O düşünür. Düşünmeyeceğim de o düşünür. Evet. Sen böyle kapattın, inzivaya çekin, bir tıkırtı duydu, onunla ilgili bir fikir yürüttü bak. Evet, tabii. Bir şey gördün, onun rengiyle ilgili, bilmem şekliyle ilgili fikir yürüttü. Bir su sesi duydu, hemen aklına neler geldi. Her şeyde etki varsa o tepki var. Tepki. O boyun eğmez. O kontrole girmez. Şimdi, şimdi bu özü verdik mi? Evet. Devam edelim şimdi. Şimdi Allah ona diyor, iblis etmiyor. O secde edenlerden olmadı. Allah ona diyor ki, sana emrettiğim zaman seni boyun eğip teslimiyet göstermekten ne alıkoydu? Evet. Evet. Bunu İçin bize bilgi olarak veriyor. Evet. Bunu da şunu da anlatalım da iyi kuralım olayı. Bu bir tiyatro sahnesidir. Temsili anlatımdır. Böyle bir iş olmadı. Allah bize iç varlığımız, dış varlığımız, çevresel ilişkilerimizi bir tiyatroda anlatımıdır bu. Evet, bir tiyatro sahnesi kurmuş. Tiyatroda, sahnede Allah var artist olarak. Evet. Mesela melekler var. İblis var, Adem var. Adem var. Bunlar bir oyun sergiliyor. Biz de izliyoruz. Öğretilmemiz için. O şeyde doğadaki güçlerin hepsini düşünün. Allah onlara diyor ki hadi bu adama diyor boyun eğeceksiniz diyor. Tamam. O da öyle bir şekilde onları boyun eğecek bilgiye, becere sahibi olmuş, rüzgarını, fırtınasını, selini, elektriğini vesaire her şeyi kontrol ediyor. Tamam, tamam diyor, biz onlar boyun eğeriz diyor. İblis oradan çıkıyor, ben etmem diyor. Evet, hemen çıkıyor tamam. Oradan. Ben emrediyorum, olmaz diyor. Ben ondan hayırlıyım. Ha. Allah şimdi soruyor, sen buna niye itaat etmiyorsun, bunun kontrolüne girmiyorsun? Ben ondan hayırlıyım. Beni enerjiden yarattın, onu da maddeden yarattın. Enerjinin üstünlüğünü ortaya koyuyor. Enerji demek ki maddenin kontrolüne girmiyor. Öyle değil mi? Bak bugün evet. Mesela röntgen ışıkları vardır. Yine aynı enerjik varlıkları düşünelim. Sinyaller vardır. Telefonların gelen sinyaller vardır. Radyoya, televizyona vesaire röntgen ışıkları. Önüne duvar olsa da arkasına geçiyor. Öyle ya, değil mi? Geçiyor. Bilmem nerelerden geliyor. Demek ki enerjinin maddeden farklılığını. Evet. Ondan daha iyiliğini burada göstermiş oluyor. Evet. Şimdi bu aşamada ben etmiyorum, ben ondan hayırlıyım. Ben o dedi, Allah da diyor ki ona, öyleyse oradan hemen alçal. Senin için orada büyüklük taslamak olmaz. Hemen çık, sen kesinlikle aşağılıklardansın. Ha, ona Allah bir damga vuruyor. Sen aşağılığın tekisin diyor. Kime göre? Allah'a göre değil. İnsanlar arasında devamlı hor olacak, devamlı aşağılık birisi olarak görülecek. Burada işte iblis, burada ayette ona ihbit der. İhbit, rütbe düşüklüğü demek. Saygınlık demek. Yani sen insanlar arasında saygın biri olmayacaksın demek. Evet. Burada insanlar herkes işte tamam şimdi öyle yapmıyor mu? Herkes her türlü şeyi düşüne taşına plan program yapıyor. Neticede suçu kime atıyor? Şeytana uyudum deyip öyle onun üstüne kalkıyor. Atıp geçiyor. Evet şimdi Allah burada yani ihbit hemen alçal diyor, orada büyük taslan olmaz, hemen çık oradan dedi de bu bir yerden falan çıktığı yok. Oradan çık değil, bizim Türkçe'de defol deriz. Tabii öyle denir. Ha, bu onun yani Arapçadaki kullanış tarzıdır. Şimdi burada iblisle ilgili de uzun şeyleri verdik. Hepsini şeye kadar anlatmamıza lüzum yok. Orada iblis ne diyor sonunda? Süre istiyor. Yeniden diriltecekleri güne bana süre ver. Evet. Allah da sen süre verilmişlerdensin diyor. Oraya kadar şey yapıyor. Ha, şimdi onu daha önce de anlattıydık. İblise diriltilme gününe kadar süre veriliyor. Hı. Bu süre ne için? İblis her insanla birlikte doğar. Her insanın ölümüyle pusuya yatar. Ahirette insanla beraber o da kalkar. Ahirette dirilme gününde olana gidene şahitlik eder. Hı. Onun karini olarak Kaf suresinde onun karini, geçmişti. Onun akranı olarak. Akran dediğim zaman aynı akranı, doğmuş. Aynı yaşta. İyi hatırladınız o sözcüğü. Tamam mı? Kaf suresinde onun karinidir. Evet. Onun karini. Onunla beraber şey yapar. Orada şahitlik evet. yapar. Hatta oradaki canlı sahneleri gördüydük hatırlayacaksın. O onun üstüne beni bu yoldan çıkardı evet. falan filan der. Biraz sonra başka ayetlerde onları şey yapacağız. O da der ki benim bir gücüm yok ki. Zorlayıcı gücüm yok değil. Benim zorlayıcı gücüm, yaptırım gücüm yok benim. Ben sadece bir kafa hatırına bir şey getiriveriyorum. O yaptı. O kendisi yapıyor, ölçmüyor, biçmiyor. Yani ben hatırına getirdim diye onun yapması mı lazım yani? Evet. Ona ben emretmedim ki. Öyle ha. Tamam işte bunları burada göreceğiz. Şimdi burada bu olaylardan sonra bakın insanlığa uyarı olsun, insanlar bilsin kendileri nedir, çevrelerindeki ilişkisi nedir diye burada 16-17. Ayetlere iyi dikkat edeceğiz. Bakın şimdi iblis öyleyse bakın öyleyse evet. öyleyse ne? Madem süre istedin. Öyle. Sen de süre verdin ya. Tamam. Bak ben ne yapacağım diyor. Görevi ne onun şimdi? Beni azgınlığa itmene karşılık. Bak sen beni azgınlığa ittin. Beni azgınlık yapacak, yaptıracak bu nitelikte yarattın ya. Evet, o yüzden. Ben kendi kendime değil. Bu senin verdiğin görev gereği yapıyorum bunu. Ben görevi yapacağım. Ben görev yapıyorum ha. Bak, bana bu verdiğin göreve karşılık andolsun ki ben onlar için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Evet. Sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Ve sen çoklarını kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler, şükredenler olarak bulunacaksın. Ha, bak işte bu bilgi insanoğluna yeter. Cenab-ı Hak diyor ki, Bu iblisin ağzıyla. İblis denen senin içinde bir güç var. O doğru yolun karşısına oturmuş. Seni sapıtır. Sen doğru yolda gideceksin ya. Evet. Seni doğru yoldan saptırtmak isteyebilir. Ve doğru yolun önüne engel olmuş. Yani öyle duruyor. Ve bu sağdan, öyle mi? Soldan, öne, önden, arkadan yaklaşır. Dört cihetten yaklaşıyor. Ha. Hmm. Neden alt ve üst yok? Burada oralarda, halbuki hepsindendir. Ama bu alt ve üst pasif yönlerdir. Pasif. İnsana gelen etkilerin az olduğu bir yöndür. İnsan alttan fazla duymaz. Sezemez, üstten fazla duymaz. Sağdan soldan tatması etmez. Uzaydakını bilmez. Bunlar pasif yönlerdir de onlar. Ama her cihetten. Ne demiştik? Mutlaka altı cihetten, burada dördü geçer de biz onlar pasiflerini de sayalım. Her cihetten insana şeyi gelir, dürtüsü gelir. Dürtü nasıl gelir? Bir tepki gelir. Bir şey duyar. Sağdan duyar, soldan duyar. Hemen bir şey üretir. Evet. Ve burada şimdi bir ayet daha gelecek ileride. Bunun etki etmediği yer neydi? Uzay. Uzay, boşluk. Yani etki almadığı yer. Etki alırsa tepki verir. Etki alamazsa tepki yok. Da. Ama adamı uzaya fırlatırsan, düşün ki orada görmez, duymaz, şey işitmez, yok, tatmaz. O zaman bu da şey uyur. Ha. Uyumaya geçer. O da uykuya geçer. Hı. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada diyor ki bize, İblis diye bir varlık var içinizde. Hı. Size ham düşünceler üreterek sizi doğru yoldan ayırır. Sağınızdan, solunuzdan gelir. Bu içinizde diyor, bak işte bunu. Bunlara karşı uyanık olacaksınız. Evet. Bunu yine şimdi bu ifadede hani bunun yaptırım gücü yoktu demiştik. Tabii zorlayıcı gücü yok. Yani biz zorlayacak şey yok. Bakın İsra 15'te Allah dedi ki git, sonra onlardan kim sana uyarsa bilin ki şüphesiz ki cezanız yeterli bir ceza olarak cehennemdir. Onlardan gücünü yettiklerinden sesinle sars. Ve atlılarınla, yayalarınla onların üzerine yaygara kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol. Ve onlara vaatlerde bulun. Ve şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz ki benim kullarım senin için onlar aleyhine hiçbir güç yoktur. Yok. Evet. Yok, bir güç şimdi yoktur. Şimdi bu tarzı nasıl yaklaştığını bir soruya da şey olarak İsra suresinin şeyinde hani atlılarla yaklaşması vesaire. Evet. Oğullarla ortak olması vesaire. Onları hep işlediydik. Tabii ki. Evet. Hıcır suresinde de sana uyan azgınlardan başka kullarımın üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur. Yoktur. Nahl suresinde yine bir şey böyle tartışma şeyi var da şüphesiz ki iman etmiş ve Rablerine işin sonucunu havale eden kimseler üzerinde şeytan-ı racimin hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Evet. İblisin onlarda da hani zorlayıcı bir gücü yoktur. Ama maalesef insanlar ne yapıyor? Suçu işliyorlar. Evet. Tutup da sanki şeytan zorla yaptırmış gibi, iblis gibi, zorla yaptırmış beni gibi. Beni aldattı diyor şeytan. İşte beni diyor, aldattı diyor. Hani şey. Halbuki Allah ne diyordu? Kararı bunlara karşı. Veriyor. Bu şeyde bu surenin var ya. Bu surenin 200. ayeti gelecek ileride. İsterseniz orada bir okuyun. 200. ayet değil mi? Evet, 200. ayet. Araf suresinin tamam. 200. ayeti. Onun bir şeyi tabii yok. Evet. Eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Ha. Şimdi bununki ne dedim ki? İblisin ki? Vesvese. Vesvese. Evet. İva. İva. Ya zaten anladım. Kur'an'da bu ayette evet, de yani bunu ivalaştırdığın için, bana bu gücü verdiğin için diyordu da. Diyordu. İva. Bir vesvese verdik. Aklına bir şey düşürdü. Gelir mi? Hemen gelir. Gelecek gelir zaten. Bu normal ona gelmesi. Kodlu. Ona tabii kodlanmış. Bu onu şey yapacak. Sen o zaman ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Allah'a sığınacaksın. Allah'a nasıl sığınacaksın? Kur'an'daki bilgilerine göre. Ha, yani yalnız billah demek. Yok. Yok. Kur'an'da bize hemen öğüt olarak bildirilmiş. O konuları hemen şey yapacağız. Evet. Şimdi mesela hani bunu daha önce kısaca hatırlatma açısından söylüyorum. Hı. Mesela şeytan bu akla getirdiğin zaman sen zekat vereceksin. Hı. Öyle mi? Paraza. İnfakta bulunacaksın. Hemen. Ya bitiriyorsun. Ben nereye dağıtıyorsun? Der mi? Der. Hemen der. Malını mülkü bitiriyorsun, çok çocuğun var, senin bir sürü işin var. Etme, eyleme. Bu işte, hemen. O an, ama sen bunu zorlamasın, aklına getirir geçer. İlla ki zorla vermeyeceksin, bilmem ne zorlar mı? Buna rağmen verirsin. Şimdi sen o zaman Allah'a sığınacaksın. Tabii. Ne yapacaksın o zaman? Kur'an. Neydi? Kur'an'a, Allah'a sığındın. Ayetlerine bakacağız. İnfak ayetlerine bakacaksın, şükür ayetlerine bakacaksın. Allah diyor ki, sen infak edersen 1'e 700 veririm diyor ya, mu? Hani buğday misaliyle. Şükür ayetinde sen verirsen ben sana mutlaka artırırım diyor mu? Vaadi var. Allah yalan söylemez diyor ki. Mu? Tabii ki. Diyor. Vaat ediyor. Değil mi? Sen birini harcasan onun yerine başkasını getiririm diyor mu? Evet, aynı. 1'e 10 veririm diyor mu? Hasenat cinsinden onlar okursan, olursa, bilirsen. Ha, bitti. Bitti, problem bitti. Bitti. Evet. Şimdi bunun işte yine bu Allah'a sığınma oldu. Bunu da tabii, daha önce sığınmak bu şekilde olacak. Ha, şimdi bunun yaptırıcı bir gücü yok. Burada buna da vurgu yapıldı. Tamam. Evet. Ben burada bir kısa ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Bir verelim. Sağ olun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki deve ser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Yılmaz Beyefendi, Araf suresinin 11-12. Ayetlerinde geçen yaratılış aşamalarını kısaca anlattıktan sonra insanın beyninde yer alan enerjiden oluşturulmuş iblis diye bildiğimiz düşünce yetisi konusunda çok güzel örnekler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oradan devam edelim efendim. Evet, buyurunuz. Şimdi tiyatronun son bölümü artık diyelim o sahnenin. Cenab-ı Hak, Allah hadi sen yerilmiş ve itilmiş olarak oradan çık. Onlardan sana kim uyarsa andolsun ki sizin hepinizden cehennemi dolduracağım diyor. Evet. O sahne bitecek şimdi. Bitecek. Şimdi, sahne bitti. Bak o şeyde bitecek. Şimdi tiyatro o sahnenin son repliği bu. Hadi sen yerilmiş ve itilmiş olarak oradan çık. Oradan çık. Hadi evet. Defol buradan artık sen onu kovuyor oradan. Öyle diyelim tiyatro sahnesinde. Ama uyarı. Onlardan sana kim uyarsa andolsun ki sizin hepinizden cehennemi dolduracağım. Kim uyarsa? Şimdi bu genel bir ifade. Ve bu ayetin bu bölümünü Allah'tan sana kim uyarsa andolsun ki hepinizden cehennemi dolduracağım ifadesini bundan sonra Kur'an'ın ileride gelecek surelerin çoğunda göreceğiz. Evet. Kim şeytana uyarsa, kim iblise uyarsa, kim Allah yolundan başka bir yol ararsa hepsinin cehenneme gideceğinin iktidarı da burada. Tamam mı? Genel ifade burada. Genel ifade burada. Bunların ayrıntıları çokça gelecek. Şimdi iblise uymak ne demek? İblise uymak ne demek? Allah bunun yaptırım gücü yok demişti ya. Evet. Öyleyse iblise uymak her aklına geleni ölçüp biçmeden, vahiy ile sağlamasını yapmadan uygulamak demek. Anında. Anında mı hocam? O dedi diye insan birisi sana bir şey önerse,

eşin cennete yer. Ey Adem. Adem. Pardon. Bilgilenmiş insan. Ey Adem. Şimdi bunu şey yapacak. Bilgilendi ya. Bilgilendi. Evet. Ey Adem. Şimdi bilgilenmiş. Adem sorumlu duruma gelmiş. Geldi. Sorumlu oldu artık. Sorumlu bir adam. Mükellef artık. Sen ve eşin cennete yerleş. Demin genel olarak bizi yerleştirdi ya. İlkten tarihe döndü. Sen cennete bir yerleş. Dilediğiniz yerden de yiyin için. Ve girif, yani çekişmenin kaynağı olan şu şeye yaklaşmayın. Yani bunun anlamı malın, mülkün, paranın, pulun tutkunu olmayın. Yoksa yanlış, kendine zararlı iş yapanlardan olursunuz dedi. Burada geçmişten bir pratik örnek verdi. Bilgi verdi. Bir zaman Allah bir örnek veriyor Adem'e. Demiş ki sen eşinle birlikte cennete bir yerleş. Tamam. Cennet. İstediğin her şeyi ye. Oradan da ye. Ama bak şimdi ama. Ama bak orada bak istisna şimdi, var. Şu ağaca yaklaşma demiş. Biz orijinaliyle verelim de la takrabu hazır şecer. Şecere kelimesi tamam. Ağaç anlamında. Tamam. Şuna ve la takrabu hazır şecere. Bu ağaca yaklaşma demiş. Neden? Fetekûne mine zalimin. Çünkü kendi zararına iş yapanlardan olursunuz. Sebebi kendi o. Ayağını kurşun sıkanlardan, kendi bildiği dalı kesenlerden olursunuz diye bir uyarı yapmış. Bir örnek şimdi önceki şeye. Hani iblise uyuma şeyi var ya. Şimdi ye iç cennettesin ama şuna yaklaşma. Yoksa kendi kötülük yaparsın. Şimdi tamam mı? Şimdi işte iblis devreye girdi. Yaklaşma dedi ya. Yasak. Neden yaklaşmayacağım? Ne olacak? Ne gidecek? Ne diye bana yasak koydu? İvaları sürecek. Ha şimdi bize. Onunla ilgili artık hemen iblis oradan devreye girecek şimdi buna şey yapayım. O ama neler anlayacak, bulacak şimdi onunla ilgili. Orada devreye girecek ve işin şeyinde de Adem oyuna gelecek. Tartmadan, biçmeden şey yapmayacaksın. Onun tadına varacak. Yaklaşma dediğine yaklaşacak. Tadına da varınca? Varınca da neticede zalimlerden olacak. Ayağına kurşunu sıkacak. Bindiği dalı kesecek. Çok güzel. İşin özeti bu. Evet. Şimdi biraz sonra onların ayrıntılarına geçeceğiz. Tamam. Şimdi değerli izleyicilerimize burada ön bir hatırlatma yapacağım. Buyurun. Burada bu ayetin bundan sonraki bölümlerinde mecburen teknik ayrıntılara girmek zorundayım. Niye diyecek olursanız, bildiğiniz gibi siz biliyorsunuz, yakınlarımız biliyor. Bizim burada klasik anlayışın ötesinde yine bizatihi öz Arap diline dayanarak özel olarak bulgularımız var. Güzel. Klasik kaynaklarla çelişen ama işin doğrusu olan bilgileri sunacağız da onlar. Allah razı olsun. Tamam. Efendim, sağ olun. Yani klasik anlayıştaki şeyleri tamam. Atacağız. Çünkü burada Kur'an'ımıza uygun, Kur'an'ımızın indiği Arap dilinin öz anlamlarıyla ifade edeceğimiz özel bilgiler var. Çok sağ olun. Buradaki şeye gelince, şimdi şöyle bundan teknik, sonraki aşamaya gelince. Bilmek lazım bu kelimeler. Peşin söyleyeyim, biraz sonra detayına da gireceğim mecburen. Bu Adem, İblis, Cennet, Şeytan, Cennet konularının hepsi tamamen İsrailiyat'a ait. Evet. Müslümanların kendi bilgilerine, araştırmalarına göre veyahut da Kur'an'ın özünden alınma bilgiler değil. Evet. Kitab-ı Mukaddes denilen kitaptaki anlatılanları tamam mı? Almışlar, gelmişler bu ayetlerin tefsiri diye tefsir kitaplarına yamamışlar. Millette de işte dediğim gibi İslam dışı şeyler oluşturmuştur. Ayetler bir masal boyutuna indirgenmiştir. Biz de öyle okuduk mesela şimdiye tamam. kadar. Öyle. Sizde herkes öyle herkes okudu. Herkes öyle evet. okudu. Şimdi biz burada birkaç noktaya başlayalım açıklamaya. Buyurun efendim. Şimdi klasik kaynaklarda bu ağaca yaklaşma denmiş. Acaba o ağaç mı? Evet. Şimdi o ağaç mı? Allah yani bu yaklaşma dediği ne? Ben burada önce bu şeyi anlatayım. Ağaç konusunu. Ağaç konusunu. Şimdi ağaç konusu dediğimiz zaman şecer sözcüğü ağaç diye tercüme ediyor Türkçe'ye ve bu doğrudur. Tamam. Bakın bu tercüme doğrudur. Bundan yıllar evvel yine bu televizyonda bunu da anlattım. Ağaç sözcüğü Arapçasından Türkçe'ye çok doğru gelmiş bir sözcüktür. Ağaç ne demek Türkçe'de ağaç? Ama. Şekil olarak da anlam olarak ne demek? Gövden üzerine dalları var, yaprakları var ama değişik yönlere şimdi, çıkıyor hepsi de. Şimdi önce ağacı anlamak için biraz da ağ sözcüğünü, ağ. Ağ. Balıkçı ağı var ya. Onun gibi. Onu düşün, o da ağ. Tabii. Ağaç dediğimiz zamanda da ağ gibi olan. Şimdi biliyorsun ağ örgüsü file tarzında var ya. Dalın biri oraya gitmiş, buraya gitmiş. Böyle birbirine girift olmuş. Evet. Birbirine işlemiş şey. Tamam. Öyle mi? Evet. Ve bunlar ağacın dalları birbirinin arasına girdiğinden dolayı da birbirine ağmış denir. Hmm. Ağmış diye de ağmış diye de ağmak bizim orada. Türkçemiz var, Türkçemizde vardır. Ağaç sözlüğü de bunun türevlerindendir. Şimdi bu girift demek. Girift birbirine giren, birbirine karışan, birbirine bulaşan demek bu sözcüğün şey. Sözcüğün öz anlamı bu. Şimdi ağaca da dalları, yaprakları birbirine girdiği için bu isim verilmiştir. Evet. Ağaç sözcüğünü burada şey yaptım. Öyleyse şimdi hatta bir başka ayet vereceğim Nisa suresinde. Bakın bunu şey yaparken hani ifade ettim mi? Klasik anlayışla ilgili çok farklılığımız var. Tabii. Bu tamamen bilimsel araştırmaya dayalı ve gerçeğe dayalı. Şimdi değerli izleyicilerimiz mesela Nisa suresinin 65. ayetini okuyabilirler. 65, evet. Orada şecera sözcüğü vardır. Evet. Yani şeceratın sözcüğünün fiilidir şecera. Artık hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve tam bir güvenlikle güvenlik sağlamadıkça iman etmiş olamazlar. Evet. Yani girift işlerde fîmâ şecera beynehumle şecera. Çekişmeli işler. Çekişmeli girift işler. Evet. İçinden çıkılmaz hale gelmiş. İçinden çıkılmaz işlerde Allah'ı ve peygamberi hakem yapmazsa işin içine çıkamazlar. Hmm. İman etmiş olur. Orada şecera sözcüğünün girift çekişmeli, birbirine olduğunu zaten görürler. Kur'an'da doğru. Tektir zaten. Aynı kelime geçiyor çünkü. Aynı şeyin fiili geçer. Fiili geçiyor. Burada şeceratın isim. Onun için ağaç dalları da birbirine böyle geçtiği zaman biz bunu normal olarak bir ağaç olarak ele almayacağız tamam mı? Güzel. Buradaki söyleyecek anlamı şu karmaşık işlere, girift işlere, şu başınızı belaya sokacak, işinizden çıkmayacak şeylere yaklaşmayın diyor. Şimdi burada Allah'ın bunu demesindeki sebep ne? Bizim iyiliğimiz için. Bunu tamam da sen burada cennette yaşa, bildiğin gibi yaşa ama tutkun olma. Şimdi bekle, bu girift şeylere burnunu sokma. Çünkü onunla ilgili özel sana bilgi gelmesi lazım, vahiy gelmesi lazım vesaire. Kendi başına girecek olursan kendini belaya sokarsın. Bak burada da ne diyordu Nisa suresindeki ayette? Allah ve Resulüne hakem diyordu. Hakem Allah olur. Ve Resulüne gelecek bilgi olmadan karma karışık işlerin içerisinden çıkamazsın. Doğru. O Allah. Sen de öyle buna yaklaşma, vahiy bekle. Bilgi geldikten sonra. Tamam. Şimdi yine Kur'an'da bu tip ayet yok mu? Mesela müminlere şimdi şey yaptığınız, ihtilafa düştüğünüz şeyleri Allah ve Resulüne havale edin diyor. Evet. Değil evet, mi? Var. Evet. Allah'a ve Resulüne havale etmek ne demek? Onun Allah'ın verdiği bilgi, peygamberimize verilen bilgi ile o şekilde şey yapmak. Değil mi? Allah'a ve Resulüne birlikte havale edin dediği zaman. Şimdi daha vahiy devam ediyor. Olur ki bir mesele hakkında çıkmaza girdiniz. Hemen Resulullah'ın kapısını tık tık çalacaksın. Ya Resulullah şöyle bir sorun var. Bunu nasıl yapacağız? Soracaksın. Tamam. O güne kadar inen ayetler varsa o konuyla ilgili problem yok. Resulullah sana hemen çözümünü söyleyecek. Söyler. Ama yoksa Allah'a kalacak. Bekleyeceksin. Vahiy bekleyeceksin. İşte orada vahiy bekleme oluyor. Orada vahiy bekleyeceksin. Evet. Tamam mı? Evet. Orada vahiy bekleyeceksin. Resul'e ve Allah'a havalenin anlamı bu. Resul'e havale, Resul'e gittiğin zaman ne yapacaksın? hazır ayetlerden, o güne kadarki inmiş ayetlerden çözüm arayacaksın. Çok ayet güzel. Eğer ki o güne kadar gelenlerden bir çözüm gelmediyse, yokluysa, o zaman çözüm gelecek. Niye? Kur'an tedrici inmişti değil mi? Tabii. Kur'an'ın tedrici inme gerekçesi problemlere, girift işlere çözümdü. Evet. Değil mi? Evet. Girift işlere çözümlü ve neticede Kur'an'da kaç tane deki emirleri? Hep sorular deki, üzerine. Söyle diyor. Niye söyle? Sorguya sana bir şey sorulmuş için. Ona söyle. Soruldu sana için. Sana soruyorlar, sana soracaklar. Bazen de daha sorulmamışları da. Soracaklar da var. Tabii sana değil soracaklar mi? Diyor. Yes'elûneke sana soracaklar diyor. Gelecek daha Allah peygamber biliyor tabii ki. Tamam. Şimdi. Sana soracaklar. Ayet geliyor. Ondan sonra sordukları zaman da ayet geldi. Hemen o konuda şöyle diyor. Tamam. Doğru. Çok güzel. Evet. Şimdi burada işte Adem cennet meselesi var. Şimdi burada önemli olan bir de tabii Adem'i cennete yerleştirdik de şimdi klasik anlayışta biliyorsunuz hani dedik ya şeyde klasik kabulde Allah cennette yaratılmış. Yani ahiretteki cennette. Dünyanın dışında bir cennet sonra gibi. Da oradan dünyaya kovulmuş. Dünyaya evet. Atılmış. Öyle anlaşılıyor şimdi. Şimdi hani kadar. Demin evet. Bir şey söyledim. Adem, iblis vesaire kısmı şeylerin Adem'in yaratılışı falan çoğu İsrailler kaynaklı dedim ya. Tabii. Ama şey bari yani tutup da Adem'in yaratılışı Kitab-ı Mukaddes'e göre cennette değil, dünyada. Dünyada. O Kur'an'a uygun. Tezat yani. Teşkil ediyor o zaman. Değil mi? Tamam, o Kur'an'a uygun onu çamurdan. Da diyeyim. Şimdi burada bu anlattığımız olayı yani Adem ve cennet olaylarını biraz açmamız lazım. Şimdi bu Adem ve cennet olayı bu şeyde daha mesela aynı şeyleri buradaki anlatılanları Taha suresinde de Taha 115-123'te de göreceğiz. Konuyu iyi anlamamız açısından da bunda bir bütünlük sağlamak için bu ayetleri de okumamız gerekiyor. Okuyalım buradan. Evet. Değil mi efendim? Ve andolsun evet. Veyahut da siz okuyun onu. Benim ses biraz burada çatallaşmaya başladı. Evet. 115'ten başlayın. Tamam. Taha'dan. Ve andolsun biz bundan önce Adem'den söz aldık da o aklından çıkardı. Yapmadı. Ve biz onda bir kararlılık bulmadık. Şimdi bak burada demişti buraya atıf bu. Burada Adem'den ne zaman söz? Adem'e şu giriş şeye yaklaşma demişti. Dedi. Değil mi? Adem ne yapmış? Kararlılık bulamamış. Kararlılık bulamamış. Yani evet. Sözler de aklından çıkardı. Çıkardı. Unuttu. Unuttu. İşine geldi. Ya, terk etti ya. Daha doğru terk etti. Nisan sözcüğü bunları şey. Şimdi tabii nisanı o şey yapmış. Bir unutmak anlamında da bir de bile bile terk etme anlamında zırt, da var. Zırt zırt hıfz demiştiniz. Ha, tamam onun orijinaliyle verdiydim ya. Evet, evet çok güzel. Evet. Ha işte Adem burada kararlılık göstermedi. Allah ne demişti? Hani şeytana uyulmayacak o tiyatroda var ya bunu uyarsan var ya hesap kitap yapmadan bunun arkasından gidenler zarara uğrayacak demişti ya. Demişti. Ayağına ya. Kurşun sıkacak bindiği dalı kesecek demişti ya. Adem işte öyle yaptı bak. Evet. Hani pratik, ayağına kurşun sıktı. Yani tamam dedi ki teorik olaya şimdi pratiğini pratik. Veriyor Cenab-ı Hak. Burada pratiğini. Evet devam edelim şimdi. Ve biz bir zaman doğa güçlerine Adem için boyun eğip teslimiyet gösterin dedik de İblis yani düşünce yetisi hariç hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdiler. O dayattı. Evet. Şimdi bu bölümü okuduk. Evet. Evet. 116 bitiriyoruz. Evet. Bak şimdi 119'u okuyor ama 117-119'da. Bak. Sonra da biz Adem, ey Adem şüphesiz iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun. Kesinlikle senin acıkmaman ve çıplak kalmaman cennettedir. Ve sen orada susamazsın ve güneşin sıcağında kalmazsın dedik. Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, şimdi işte burada vesveseye geldi. Vesveseye geldi. Şimdi Adem Allah ona yaklaşma dedi ya. Tamam şimdi bakalım vesveseyi verecek. Ne çekecek. Bu arada ben şöyle kısaca... Bu Adem'in yaratıldığı cennet var ya, onunla ilgili ben kısa bir hatırlatma yapacağım. 3 dakikamız kaldı, ona göre yapalım isterseniz. Şimdi ona bu Adem'in cennetini sığdırayım Adem'in ben o 3 dakikaya da, ondan sonrasını devam edeceğim. Şimdi Bakara 30, Taha 55, Müminun 79, Saat 71, Hicr 26, İsra 61 ile 65, Secde 7 gibi Kur'an'ın birçok ayetlerinde Allah insanları topraktan yarattığını bildiriyor. Tamam mı? Evet. Evet. Adem de tüm insanlığın ilk yaratıldığı toprak başka bir alemde veya cennette değil, yeryüzünde. Dünyada tabii. Adem'in yaratıldığı toprak nerede? Dünyada. Adem'i de topraktan yarattık diyor. Beşeri de topraktan, değil mi? Tamam. Öyleyse olduğuna göre burada cennet sözcüğünü ele alalım. Cennet ne demekti? Cennet kapalı mekan demek. Cennet sözcüğünden kapalı yer demek. Cennet Kur'an'daki şeyle de ağaçlık, meyvelik, toprağı, bakın gölgeyle kapatılı yerler demek. Yeşillik, içinden ırmakların akan dedi. Yani çok şahane bir çiftlik demek. Tamam mı? Evet. Meyvesiyle, yağmuruyla, ırmağıyla, bu ileride de ırmakları da var işte, böyle şey yapar. Ağacıyla, her şeyiyle demek. Ben bunu özetliyorum burada. Tabii, buyurun. Şimdi öyleyse bu cennet sözcüğünün de esas sözcük anlamıyla yeşili, ormanı, toprağı örten sulak arazi demek olup Bakara 265'te, Sebe 15-16'da, Kehf 32-40'da, Necim 15, Kalem 17'de de cennet sözcüğünün normal olarak dediğimiz gibi suyu bol olan, ağacı bol olan bir çiftlik anlamda kullanıldığını daha önce anlattık, yine de anlatıyoruz. Kur'an'ın bu ayetlerinde hep vardır. Evet. Tamam mı? Şimdi diğer taraftan, şimdi cennetin de birçok niteliği var. Ahiretteki cennetin niteliği. Evet. Ahiretteki cennetin birçok niteliği Kur'an'ımızda var. Ayetlere göre ahiretteki cennet ebedilik yurdu, evet, olup nimetleri bitmez ve tükenmez. Tabii. Öyle. Ayrıca orada günaha girme, hoş lakırtı olmadığı gibi herhangi bir şeyin yasaklanması da söz konusu değildir. Yasak yok orada. Ha. Tamam. Oysa ya. Bak şimdi Adem'in yerleştirdiği cennette, Adem cennette yaşadıydı ya, orada bak her şey geçicidir. Orada Adem'e de yasak konmuştur. Olur mu öyle şey? Ha. Ha. Allah normal cennette olsa, yasak yok. Tabii. Evet. Sınırlama yok. Adem'e yerleştirildiği cennette de şuna yaklaşmayacak şimdi yasak konmuştur. Tamam mı? Şimdi bunları da Bakara 25'te, Fatır 33-35, Saffat 40-49, Duhan 51-57, Tur 17-24, Rahman 46-78, Vaka 10-40, Mümtehine 21-24, İnsan 5-22, Nebe 31-37, Tur 17-28, Zuhruf 68-73, Taha 120'de görüyoruz. Evet. Öyleyse sonuç olarak bu bilgilere göre öz veriyorum. Adem cennette yaratılıp da dünyaya indirilmiş değil. Tamam. O anlayış nereden öz geldi? Burada işte. Bu dünyada yaratıldı. Hiç. Tamam. Tabii. Bu dünyada yaşadı. Bu dünyada öldü. Öldü. Bu dünyadan da çıkarılacak. Ahiret artık. O ahiret, evet, alemi. Evet. Evet, evet kardeşim. Sağ olun efendim. Kalan bu bölümlerdeki şeyi de inşallah incelikleri teknik olarak açıklamakta fayda var. Çok büyük faydalar var. Evet. Allah sizden razı olsun. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşme üzere inşallah. Buluşma üzere değerli izleyicilerimle. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.